Aanstonds in Dr. Kelder & Co. richten wij het vizier op Oekraïne. Want hoe zit het toch met dat offensief? En waarom worden er steeds meer privélegers ingezet? Niet alleen daar, maar ook in de rest van de wereld. Praat ik over met de generaal Forts. Vrouwenhaat als politiek wapen. Of hoe te voorkomen dat Kaag en de Haren zoveel haat over zich heen krijgen. Want dat is een gekhuis daar. We hebben een jonge dokter die promoveert op vertrouwen in onze instituties. En we bellen met een politicus die strijdt tegen een autisme-exorcist. Die bestaan nog dat en nog wat naar nieuwstellingen bezorgd door Jan van der Putten. Om het blussen van een grote brand in Ter Aar mogelijk te maken, heeft de politie gisteravond met de wapenstok moeten ingrijpen. Omstanders hinderden de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle, maar er wordt nog volop nageblust. Dat ziet ook burgemeester Robert-Jan van Duin van Nieuwkoop, de Zuid-Hollandse gemeente waar Ter Aar onder valt. Nou, wij kijken hier naar een industrieterrein, een deel van een industrieterrein dat echt totaal verwoest is door een enorme brand die vannacht hier heeft gewoed. Ik zie nog een paar gevels overeind staan. Heel veel gesmolten staal, nog wat rook en wat resten van wat ooit hele mooie bedrijven waren. U hebt contact gehad met de ondernemers. Hoe is het met hen? Ja, ik heb verschillende ondernemers gesproken. Vanmorgen ook nog, vannacht ook. Ja, die zijn natuurlijk ontzettend verdrietig over wat hier gebeurd is. Die hebben hun bedrijf letterlijk in vlammen op zien gaan. En daar sta je heel machteloos bij te kijken, want je kunt weinig doen. En tegelijkertijd merk ik ook dat het echt ondernemers zijn. En die praten ook al over hoe ze weer verder willen. Wat ze willen doen om weer aan de slag te gaan. En dat is ook bewonderenswaardig. Maar ik kan je vertellen, je hart breekt als je dit soort gesprekken voert. Het was een erg grote brand met ook heel veel bekijks. Zeker, ja. En hoe ging dat? Het is wel vervelend dat de hulpdiensten echt wel eerst hebben moeten vragen en later ook hebben moeten optreden om mensen aan de kant te krijgen, zodat iedereen goed zijn werk kon doen. Er is opgetreden tegen het publiek? Ja, kijk, eerst vraag je natuurlijk aan mensen of ze weg willen gaan. En als dat niet lukt, dan gaat dat iets hardhandiger. En dat doet de politie dan om ervoor te zorgen dat de ruimte ook er is voor de hulpdienst om hun werk te doen. Want die ruimte was er niet? Niet genoeg, nee. Het publiek hinderde de hulpdiensten. Klopt het dat de wapenstok is gebruikt? Van wat ik daarvan heb begrepen wel. Ja, ik heb het zelf niet gezien, want ik ben er niet de hele avond bij geweest. Dat was dus kennelijk nodig? Dat was kennelijk nodig, ja. Ja, dat vind ik ongelooflijk triest. En ik vind het ook wel vervelend dat dit lijkt wel een soort langspeelplaat die blijft hangen. Als ik burgemeesters hoor bij incidenten en bij rampen, dat dit vaak herhaald moet worden. En dat hier vaak de nadruk op ligt. En dat vind ik triest. De brandweer is hier nog hard bezig. Er wordt nog nageblust. En dit heeft een enorme impact op onze gemeenschap, onze samenleving, op de ondernemers hier. En dat zal nog wel even zo blijven. Dus voor nu. En dat is ook mijn oproep naar al onze inwoners. Sta ook om deze mensen heen. Wees er voor ze. Meer kunnen we op dit moment niet doen. Een verslag van Mark Robin Visser vanuit Ter Aar. Een plasticbedrijf, een houthandel en een meubelzaak gingen in vlammen op. En de grote zwarte rookwolken in Ter Aar waren in een groot gebied te zien. In Rotterdam is een arrestant overleden die kort daarvoor door de politie was getaserd. De man van 32 zou gisteravond in verwarde toestand op de fiets in de wijk Kralingen op een auto zijn ingereden en toen op de auto zijn gesprongen. De politie probeerde hem in bedwang te houden en gebruikte een stroomstootwapen. Even later werd de arrestant onwel. Hij overleed in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Bij een ontploffing in een wapenfabriek in de Turkse hoofdstad Ankara zijn 5 mensen om het leven gekomen. De ontploffing was bij een staatsbedrijf waar raketten en explosieven worden gemaakt. Door de klap sneuvelden ramen van winkels en huizen in de buurt. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gouverneur van Ankara zegt dat er vermoedelijk iets misging bij de productie van dynamiet. Het Internationaal Atoomenergieagentschap, IAEA, maakt zich toch weer zorgen over de veiligheid van de Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia. Dinsdag werd de Kachovka-stuwdam in de Dnieper verwoest. Het stuwmeer achter de dam leverde ook koelwater voor die kerncentrale. Naast de centrale is een waterreservoir, maar door het leeglopen van het stuwmeer is de IAEA bang dat de dijk rond dat reservoir breekt. De kerncentrale Zaporizhia wordt ook bedreigd door de toenemende gevechten, zegt het Atoomenergieagentschap. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. Die aanslag gisteravond was het werk van de radicaal-islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Doelwit was een populair restaurant. Op Roland Garros is rolstoeltennisser Diede de Groot voor de 4e keer kampioen geworden. Ze versloeg de Japanse Kamiji in 2 sets. Het is de 18e Grand Slam-titel voor de Groot. En vanmiddag is op Roland Garros de finale tussen de Poolse Iga Swiatek en de Tsjechische Karolina Muchova. Peter Bos wordt de nieuwe trainer van PSV. Dat meldt onder meer het Eindhovens Dagblad en VI. De 59-jarige Bos zet vermoedelijk maandag zijn handtekening. En hij wordt daarmee de opvolger van Ruud van Nistelrooy. Het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt was de eerste 5 maanden van dit jaar minder hoog dan verwacht. Van januari tot en met mei melden zich ruim 18.000 mensen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het waren zo'n 1.300 mensen minder dan vorig jaar in dezelfde periode. In de verwachtingen is het kabinet steeds uitgegaan van een duidelijke stijging naar in totaal ruim 70.000 asielzoekers. De 4 kinderen die in Colombia ruim een maand na een ongeluk met een vliegtuigje zijn teruggevonden, zijn aangekomen in de hoofdstad Bogota en naar een ziekenhuis gebracht. De 3 meisjes en een jongen van 13, 9, 4 en ongeveer 1 jaar oud zaten in een vliegtuigje dat begin vorige maand neerstortte in de jungle. Ze zouden zijn teruggevonden op zo'n 5 kilometer van de plek van het ongeluk door het Colombiaanse leger. Het warme weer zorgt samen met een lang feestweekend in Duitsland voor topdrukte aan de Nederlandse stranden. En dat betekent alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Bijvoorbeeld in Oudorp, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, waar de strandgangers worden gewaarschuwd voor het koude zeewater. De watertemperatuur is inderdaad 60 graden. Voor heel even is dat best wel lekker. Alleen als je daar langer in blijft, het water is gewoon nog niet genoeg opgewarmd om daar om daar echt van te kunnen genieten, zeg maar. Als je te lang erin blijft, dan vind je lichaam het toch te koud worden en dan kun je kramp krijgen. Stel je zit heel ver in het water, dan kun je niet meer terugkomen. Dat zijn allemaal risico's van koud water. Voor de badgasten met kinderen hebben ze ook iets. We hebben als renningsbrigade hebben wij polsbandjes ontwikkeld. Deze kunt u met polsen van een kind met een naam en telefoonnummer. Dus als hij een keer wegloopt. Dat is fijn, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Of gewoon niet de hele tijd op je telefoon kijken, maar op je kinderen letten. Nou, nog zeker, ik heb mijn telefoon gewoon niet meegenomen. Dat is een echt dagje vrij. Dat is een echt dagje vrij, echt dagje vakantie. Maar dan kan hij ook niet gebeld worden als het kind kwijt is. Nee, dus je moet daar een ander telefoonnummer op. Die van mijn schoonouders. Heel goed. Hey. Yes. Zo klonk het daar op Goeree-Overflakkee. Matthijs van der Wiel was daar. Het is ruim 7:07. Het weer nog veel zon. 27 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden is de graad of 24. Morgen en maandag opnieuw tropisch warm met veel zon en een paar stapelwolken. En dan is er verkeersinformatie met Jolande van der Velden. Het is druk op de weg. Er staat zo'n 60 kilometer file. Voor een deel waren dat ongelukken, werkzaamheden en ook wat recreatieverkeer. Er was een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Leende heb je nog 10 minuten oponthoud. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn bij de afsluitdijk bij Den Oever nu ruim een kwartier oponthoud. Een ongeluk op de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel een 30 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Door de afsluiting van de ketelbrug in de A6 Lelystad richting Emmeloord is erg druk op de omleidingsroute op de N307. Daar rijdt het langzaam van Lelystad naar Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 7 kilometer. Kost je een uur extra reistijd. Ja, dankjewel. Straks, aan de andere kant van de reclame, vliegen wij hier wat bezemstelen door de lucht. Want we gaan het hebben over hekserij, of liever een gebedsgenezeres uit Amerika. Die claimt dat ze autisme, ADHD en nog zo wat kwalen kan uitdrijven. Nou ja, het gevolg is kotsende kindjes. Kamerlid staat op tegen al dit onrecht, die we dat verbieden. Verder hebben we het over de haat die vrouwen in de politiek treft. En we buigen ons uiteraard strikt wetenschappelijk over de vraag of de lengte van het lid van de haters er iets mee van doen heeft. Ik ga je dat toch vragen, zoals Lisa. Ik weet niet of je er een antwoord op hebt. Straks ook nog even, even belangrijk, met een generaal die aangeschoven is over de oorlog in Oekraïne. Niet alleen over het front, hoe het daar loopt, maar ook die merkwaardige privélegers die daar tegen elkaar oprukken. Hoe zit dat? Dat ongeveer naar de mededelingen van de middenstand. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Albert Heijn. Jong belegen plakken voor €2,99. Nu voor €4,99. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. al vanaf €279 per maand met Fiat Betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, nou, hoi. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit De Krater, een bruin café op de route zijn aan het campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Ja, het huurlingenleger van Wagner schijnt weg te trekken uit de Oekraïne. Nou ja, wat blijft er nou eigenlijk over nog van die Russische strijdkrachten? Daar praat ik over met brigadegeneraal Han Bouwmeester. Hij is ook hoogleraar militaire operationele wetenschappen en verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Dr. Han, mag ik toch zeggen. En politici moeten alles oplossen, maar die krijgen ook online alle shit natuurlijk over zich heen. Is dat nog te stoppen? En dan gaat het vooral eigenlijk over vrouwelijke politici en andere vrouwelijke hoogwaardigheidsbekleders. Praat ik over met dokter Lisa Mutje, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Al hier en dan het UWV, CBR, andere publieke instanties. Ja, hoe moeten die eigenlijk hun publieke profiel enigszins verdedigen? Want het vertrouwen in dat soort instituties schijnt te dalen. Een jonge dokter promoveerde erop. Zijn naam is Lars Brummel. Lisa, ik begin met jou. Wij gaan straks over al die emotionele erupties op internet, de scheldpartijen tegen Kaag, noem maar op. Wat kun je daar wetenschappelijk eigenlijk over zeggen? Toch even een ander ding in het publieke debat. Dit was natuurlijk de week van het debat over Groningen, over het rapport van de enquêtecommissie. Nou, de Kamer 2 dagen in gesprek, vooral met de minister-president. Ik weet niet of het een gesprek was. Het was natuurlijk eigenlijk 2 dagen lang roepen, ga weg. Heel emotioneel, veel op de persoon. Zie je eigenlijk dat verplaatst zich dus ook naar 's lands vergaderzaal? Ja, we zien natuurlijk overal, er is veel aan de hand op dit moment in het land. En je ziet wel dat burgers zich uitspreken. En ik denk op zich ook dat dat goed is voor de democratie, dat burgers de vrijheid hebben om dat te doen. Nou ja, politici moeten het doen, dat is ook nog een beetje hun baan. Maar dan las ik bijvoorbeeld vandaag een kolompje in het Financiële Dagblad van Ulko Jonker, oud-hoofdredacteur, daar, die zei van, ja, er is heel veel boosheid tegen Rutte. Maar als we nou kijken wat er aan schademeldingen is afgehandeld inmiddels, 94% van de, ik geloof, 360.000 meldingen. Vanuit bureaucratisch oogpunt zou ik zeggen, nou, dat hebben ze best wel netjes gedaan. Maar dat hoor je dan nergens. Ja, nou, ben ik nou te technocratisch en zeg, jongens, zeur niet zo. Ik weet niet hoe dat zit in Groningen. Ja. Dus ik vind het ook heel lastig om daar een uitspraak over te doen. Of dat terecht is of niet. Maar ik snap wel dat burgers in Groningen boos zijn over wat er al die jaren is gebeurd. Ja, natuurlijk. Dus, dat lijkt me duidelijk. En ik vind ook dat ze daar alle ruimte voor moeten krijgen en nemen. Ik wil altijd een pleidooi doen voor de feiten. Ja. Ook over de feiten. En die feiten hoor je eigenlijk zelden. Los van het feit dat de mensen die boos zijn natuurlijk zeker in hun recht staan. Dat gezegd hebben. Han, ik geef naar jou. Deze week werd eigenlijk gedomineerd door, nou ja, het offensief was dan begonnen. En toen ineens was er die dam die doorbrak. En toen was er nog wat ander nieuws uit die Oekraïne-oorlog. Ja, ineens kwam er een bericht van de veiligheidsdiensten van België. Was gelekt, voor wat het waard is, dat die Nord Stream 2-pijplijn opgeblazen is. Toch door aan Oekraïne gelieerden. groepen. Nou, maak hier maar even chocola van. Ja, ja, nee. Overigens, dat bericht kwam al eerder. Hein? De Washington Post die berichtte daar afgelopen dinsdag al over. Ja. En daarin wordt gesuggereerd, om toch, en we hadden het net over feiten, helemaal vaststaan staat het niet. Nee. Maar dat zie je heel veel in mijn vakgebied, kruiswetenschappen. We hebben geen harde feiten, dus we gaan vaker uit van wat is de meest aannemelijke verhalen hierover, uitleg. Het artikel ging erover dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten en ook de Amerikaanse president waren eigenlijk al op de hoogte vorig jaar juli. Ja. Dat er in het najaar door Oekraïnse duikers mogelijk een aanslag op de Nord Stream 2 zou worden gepleegd. Verder wordt er ook niet over gesproken of het ten uitvoer is gebracht. Maar het is de zoveelste verhaallijn om, wat zit nu achter die aanslag op de Nord Stream 2? Ja, waarvan we aanvankelijk natuurlijk alleen maar hoorden, ja, nee, de Russen, natuurlijk, de Russen. En dan denk ik, die dam die breekt. Ja, zeggen nu allemaal de Russen. Nou ja, bij die dam zien ze geworden. Als ik, ja, ja, bij die dam weten we het ook niet. Hè? Maar dat zal hetzelfde zijn als met de MH17. Ja. Officieel weten we het ook niet. Hè? Dan gaan we ook uit, ook in de rechtspraak gaat men vaak van het meest aannemelijke is wel goed uit. Uitgezocht, hè, die MH17. Ja, maar goed. Maar dan toch even terug naar de krijgswetenschap. Heel veel dingen worden niet hard opgeroepen door landen van dat hebben we gedaan. Nee. Dus ga je kijken naar motieven en naar de praktische uitvoering. Ja. En zowel Oekraïne als Rusland hebben motieven om dit te doen. Hè? Mm-hmm. Oekraïne om de aandacht van het grote tegenoffensief af te leiden. Maar er staat wel tegenover, ga je dit je eigen burgerbevolking aandoen? Hè? Want er is sprake van een eco-ramp en een humanitaire ramp. Ja. Aan de andere kant, Rusland is heel erg benauwd voor Oekraïne op dit moment. En wil dus waar mogelijk een offensief zou kunnen komen, wil dus een inundatie en het laten ondervloeien van een groot stuk land laten uitvoeren. Om daarmee Oekraïne de mogelijkheden te ontzeggen om daar aan te vallen. En dan ga je naar de praktische. Nee, maar dan ga je naar de praktische uitvoering eventjes. Kijk, de dam was in handen van de Russen. Ja. En experts vermoeden dat er explosieven. Want je moet een enorm sterke dam hebben waar heel veel staal en stenen in zitten. Om namelijk hele grote krachten tegen te houden. Ja. Van binnenuit laten exploderen om zo'n groot gat te slaan. Want je kunt het van buitenaf met granaten en raketten opschieten. Maar dan komt er een deuk in die dam. Je niet even ongezien doen. Nee, dat, en de Russen daar de basis. Precies. Ja. Ja. En dan komt het op de praktische uitvoering aan. Ja, er zijn ook stemmen die beweren, en dat is natuurlijk, moet je ook rekening mee houden. Kijk, de Russen hadden al waarschijnlijk allemaal al ladingen aangebracht. Mm. En dan is de vraag, wie heeft het gedaan? Oekraïne of Rusland? Ja, dat weten we dus niet. Spannend, hè, oorlog? Ja. Ja. Mogen er niet bij lachen, pas op. Wees serieus, jongens. Nou ja, alvorens al het andere belangrijkste af gaan trappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, kijk, onnodig te zeggen natuurlijk dat de abdicatie van Jan H.C. van Zaan als voorzitter van de Verenigde Nederlandse Gemeenten gisteren evenbrekend als belangwekkend nieuws was. Ik zie iedereen aan tafel om te kijken. Ja, zeker wel. Dat begeesterde de natie. Nee, in de categorie Haagse eigenigheid hebben wij toch als redactie iets anders gekozen. Na enig beraad hebben we gekozen voor het fragment van Henk Nijboer, Partij van Arbeid Kamerlid, Groninger, in het Groningen-debat in de Tweede Kamer. En die kwam, die wees ons eigenlijk op de vaardigheden van de recordpremier op een buitengewoon eloquente wijze. Luister. De reactie van de minister-president is: A, ik wist dat er in de provincie Groningen grote problemen waren. Daar gingen die om. Ik wist ook van het winningsniveau in 2013 dat het een recordwinningsniveau was. Maar ik besefte in 2018, toen besefte ik het pas echt. Ja, voorzitter, mijn voormalige fractievoorzitter William Moorlach zou zeggen: de minister-president probeert met deze redenering een pudding aan de muur te spijkeren. Ja. Ik vond het een mooie metafoor. Maar goed, hij was aardig ook om zijn oud-collega William Moorlach de credits daarvoor te geven. En Rutte had natuurlijk ook wel weer enige politieke geschiedenis geschreven. Dat was de 95ste motie van wantrouwen die de vuilnisbak in ging. Enfin, jongens, we gaan door naar belangwekkender zaken. Wij gaan. Even bellen met. Met Rens Ramakers, Kamerlid voor D66. En ik ga het met Rens hebben over Kamerstuk Z10251. Dag Rens, waar gaat dat over? Goedemiddag, dat zijn waarschijnlijk mijn Kamervragen over de uitdrijving van demonen door gebedsgenezers. Mm-hmm. Ja, want het gaat over een Amerikaanse mevrouw Catherine Crick. Die heeft allemaal grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld in Ahoy in Rotterdam, waarbij zij eigenlijk een hele zaal vol mensen tot heftige emoties drijft. Kotsende kindjes hebben we gezien, allerlei bekentenissen. En dat allemaal vanuit het idee, wij kunnen de duivel uitdrijven. Ja, dat soort gek hebben natuurlijk al eeuwen om ons heen. Maar goed, zij probeert het, zaal komt erop af. Laten we even een klein fragmentje van YouTube luisteren. Dan weet de luisteraar waar het over gaat. This one here, this boy here. Deze jongen hier. The family, is it a family here? Okay. It's okay. It's okay. God is freeing him right now. God bevrijdt hem. God is freeing him right now. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. The one in the pink sweater, if you could help her come. Ja, Jezus brengt het ook op dit punt dus weer verder. Maar Rens, jij als D66 dacht, hier moeten we iets tegen doen. Ja, kijk, dit fragment dat klinkt misschien onschuldig, maar zo onschuldig is het niet. Want aandoeningen zoals autisme of ADHD, die zijn natuurlijk niet te genezen. En ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf moet kunnen zijn. Mm-hmm. En het is oké om autisme te hebben of ADHD of wat dan ook. En als je dan op zo'n bijeenkomst gefilmd wordt, en dat wordt direct de volgende dag online gezet. Ja, want dat worden ze. Dus je wordt meteen geconfronteerd met je eigen zwakke momenten, zou ik maar zeggen. Ja. En ik vind het natuurlijk heel erg kwetsbaar. En ik wil die jonge kinderen beschermen. Mm-hmm. En daarom heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van is er eigenlijk wel onderzoek naar gedaan of dat dit niet gewoon schadelijke praktijken zijn? Ja, ja. En is de staatssecretaris niet voornemens om dan dat onderzoek in te stellen? Mm-hmm. Want ik maak me hier wel zorgen om. Ja, het is natuurlijk een soort hekserij wat ze doet. En ja, je hebt heel Amerika staat helemaal bol van de gebedsgenezers, van de tv-dominees, die ze natuurlijk uiteindelijk het beste meteen kunnen arresteren. Maar ja, dat kan niet, hè? Vrijheid van meningsuiting, Rens, daar ben je ook voor. Zeker ben ik daarvoor. Maar ik denk dat vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid geen vrijbrief mag zijn voor schadelijke demonenuitdrijving. Ja. En ik denk dus dat er een grens is. Mm-hmm. En wanneer het aantoonbaar schadelijk is voor jonge kinderen, daar kom ik voor op vanuit de portefeuille jeugdzorg, dat we er ook een grens aan kunnen stellen. Ook aan die vrijheid van meningsuiting. Alleen ja, dat moet even goed onderzocht worden. Ik wil ook van de staatssecretaris weten van, is het niet een idee om verscherpt toezicht hierop uit te oefenen? Je zou ook kunnen denken aan een leeftijdsgrens. Dat een film zomaar kan, daar zou je ook aan kunnen denken om daar een beperking aan te stellen. Mm-hmm. Dus het feit dat er vrijheid van meningsuiting is en dat er godsdienstvrijheid is, dat vinden wij als D66 ook zeer belangrijke zaken. Dat wil niet zeggen dat alles onder dat mom maar gerechtvaardigd is. Ja, die vraag heb je dus gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooyen. Je vraagt dus inderdaad, ga er naar kijken, grijp wellicht in, zet een verbod bijvoorbeeld op leeftijd. Maar dan kan je zeggen, dat is één incident. Dat is één Amerikaanse weirdo die daar in Ahoy staat. Ja, ja. Maar het gaat om, begrijp ik, 80 sectes met zo'n 10.000 leden in Nederland hebben, hè, waar dit soort rare dingen gebeuren. Ja, en het leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs, die heeft ons ook een brief gestuurd, waarin zij schrijven dat ze al meer dan 200 gevallen hebben. Hmm? Dat ze meer dan 200 gevallen hebben ontvangen van kinderen en jongeren die er last van hebben. Dus het zijn er niet zomaar een enkele of een paar dat je zou kunnen zeggen van, nou, dat maakt niet uit. Maar het zijn echt tientallen kinderen die onder dwang van ouders of tantes en ooms of oma's en opa's naar zo'n bijeenkomst toe moeten. En die daar die verschrikkelijke dingen doormaken en die dan mailen van naar die belangenorganisatie van, ja, wat wij hier moeten doen, daar voelen we ons echt niet prettig bij. Ja, maar die mensen willen ook bedonderd worden, hè, Rens? Mensen gaan naar dit soort bijeenkomsten toe. Ja, ze willen dit. Het is, het is bijna een uitje. Het is. Ik kan het me ook wel voorstellen dat je, als je natuurlijk bijvoorbeeld autisme hebt, dat je natuurlijk heel wanhopig bent, dat je met de handen in je haar zit, dat je denkt van, ik wil er zo graag vanaf. Natuurlijk, maar ik denk vooral, en dat is ook het onderliggende punt van, ieder kind moet zichzelf kunnen zijn in Nederland. Ja. Dus we mogen niet uitstralen van, oh, je komt hier even makkelijk vanaf met een gebedsgenezing. Zo is het gewoon niet. Ten slotte, die mevrouw die wil een kerk beginnen in Nederland. Fivefold Kerk heet dat. Ja, een kerk kun je ook niet verbieden. We hebben de meest bizarre kerk in dit land. Dat is toch ook gewoon godsdienstvrijheid? Dat ga je niet verbieden. Dat lukt niet. Nee, dat weet ik niet precies wat daar verdere plannen zijn. Maar dat past misschien ook wel binnen de godsdienstvrijheid. Maar ik sta er nog steeds wel op dat als er kinderen zomaar worden gefilmd zomaar dingen zouden worden aangedaan, dat ik er wel iets van mag vinden. Oké. Nou, ik zou zeggen, voorwaarts met de strijd. Rens Ramakers, Kamerlid van D66. Dank. Dr. Keldrenko. Ja, dat was dus het Kamerlid. Ik ga doorpraten met de brigadegeneraal, die ik tot voor kort kolonel noemde, maar gewoon generaal is. Maar wel in een zomerstenue, zonder medailles en wat dan ook. Dr. Han Bouwmeester, je promoveerde 2 jaar geleden in dit programma, eerlijk gezegd ook nog, bij de Universiteit van Utrecht. Nou ja, op de universiteit. Maar je kwam me toen bij dokter Keldering al even uitleggen. Ik denk steeds dat ik hier de verdediging heb gevoerd, maar dat was niet zo. Dat was een buitengewoon... je bent goed in defensie. Dus, maar je promoveerde op misleidingstactieken van de Russen. Vooral bij die annexatie van de Krim in 2014. Je bent hoogleraar nu geworden aan de Nederlandse Defensieacademie. Zoals het dat bij defensie heet, je bent artillerieofficier geweest. Dat ben je dat officieel? Blijf je dat er dus veel leven? Ja? Officieel ben ik nog steeds artillerieofficier, maar vanwege mijn bevordering moest ik wel overstappen van de korpsrijdende artillerie naar het korpsveldartillerie. Ja, ik weet niet of alle luisteraars helemaal bij zijn nu, maar dat is een paard dat met een kanonnetje trekt. Of nou ja, laat maar zitten, Han. Kom, ter zake. We gaan het over de Oekraïne-oorlog. Waar zullen we beginnen? Gaan we eerst kijken naar het front of gaan we eigenlijk... Want ik wil twee discussies met je voeren. Hoe ligt dat offensief ervoor? Wat weet jij en wat zie jij? En het andere is, hoe zit dat met die privélegers? Vooral dat Wagner, wat op zich niet helemaal op zichzelf staat. Zeker niet het enige privéleger in de wereld. Waar wil je mee beginnen, zeg maar? Zullen we met de privélegers beginnen? Zullen we dat eens even doen? Die Wagner-groep, dat is van die meneer Prigozhin. Die schijnt zich terug te trekken daar. Uit het gebied. Uit Bachmoed, ja. Daar hebben ze ook al sinds begin augustus 2022 om gestreden. En echt, ik weet niet hoeveel slachtoffers zijn daarbij gevallen. Er wordt nu over gespeculeerd. Hè, want eigenlijk al begin dit jaar werd er over gesproken dat de strijders van Prigozhin en de Wagnergroep, dat die moe gestreden zijn. Dat ze hun taak overgenomen moet worden. Nou, er wordt nu wel heel driftig over gespeculeerd. En dat zou door een ander huurlingenleger gaan. Of mogelijk door Tsjetsjenen. Maar niet per se door het reguliere Russische leger. Waarom niet? Nou ja, goed, ik denk kun je dat die ook... private legers gewoon ruigere dingen laten doen? Ja. Nou ja, goed, kijk, daar raak je wel direct een heel belangrijk punt. Kijk, die strijders van Prigozhin, die Wagnergroep, überhaupt huurlingen. En leden van wat we dan met een mooi woord noemen private military and security companies. En gewoon ex-gevangenen, het is gewoon tuig van de regel. Nou ja, zij leggen ook geen eten af. Ja. In normale, geciviliseerde landen leggen alle militairen eten af, dat ze zich ook houden aan wetten en... En de Geneefse Conventie. Dat soort zaken. Kijk, dat doen huurlingen niet. En daar ligt natuurlijk verschil. En een tweede verschil is dat ze mee kunnen vechten. In dit geval de Wagner vecht mee met Rusland. Maar Poetin kan nog steeds zeggen, ja, ik heb geen zeggenschappen over Wagner. Ik doe dat niet, ik stuur ze niet aan. En daar lijkt het ook in de publiciteit op. Want die Prigozhin die geeft overal, nou ja, die stuurt filmpjes de wereld in. Heeft ruzie met het Russische leger, ze zijn corrupt. Wij kijken naar en denken, wacht nou even. Dit kan die nooit zonder toestemming van het Kremlin doen, want anders schiet ze hem neer, toch? Nou, het is een hele rare relatie. Het is een soort symbiose. Hè. Ze hebben elkaar nodig. Ja. Poetin heeft Prigozhin nodig. Omdat hij degene was de laatste tijd die alleen nog maar een succes boekte. Ja. Dat was dan in Bachmoed. En dat was metertje voor metertje. Er staat geen gebouw meer overeind in Bachmoed. Ja. Want de rest van het Russische leger leverde niet en boekte ook geen voortgang. Aan de andere kant, Prigozhin heeft natuurlijk Poetin ook nodig. Die heeft rugdekking nodig voor dit soort zaken. En een andere, wat we wel vergeten, want die hele Wagnergroep is natuurlijk ook een verdienmodel voor Prigozhin. Hij wordt er gewoon beter gedaan. Hij wordt er gewoon beter aan. Hij verdient hier aan. Hij krijgt gewoon geld. Hij krijgt hier gewoon geld voor. Yeah. En reken maar. Want hij heet altijd de oude kok van Poetin of zo. Dat hij erin kookte. Maar goed, dat is een tijdje terug. Dus. Ja, dat is een ander verhaal. Hè. Was het een klein crimineel. Is in de gevangenis terechtgekomen. Heeft 10 jaar in de cel gezeten. Toen is hij eruit gegaan. Is hij met kleine kraampjes begonnen. Hè, met een klein startkapitaaltje. Kleine kraampjes begonnen. Bij de cafetaria's. En werd een keten van superdeluxe restaurants. En Poetin wist dit. Dat begon in Sint-Petersburg. En Poetin nam ook altijd staatshoofden die op bezoek waren mee naar die restaurants van Prigozhin. Daarom wordt hij ook de chef-kok van Poetin genoemd. Yeah. Maar het is, want deze man is heel erg rijk geworden. Want hij mag ook. Is een oligarch. Het is een oligarch. Hij mag namelijk ook de catering doen bij overheidsdiensten. En ook bij alle voedselvoorziening voor het Russische leger. Mm-hmm. Dus daar is hij heel rijk mee geworden. Maar de Wagnergroep heeft. Ze zijn eigenlijk in 2013 opgericht. Een van de eerste klussen die zij deden was de annexatie van de Krim. Ze hebben gevochten in de Donbassregio en in dat conflict wat van 2014 tot 2022, tot aan het begin van deze verschrikkelijke oorlog, heeft gespeeld. Mm-hmm. Maar ze hebben ook gezeten in Syrië. En om een voorbeeld te noemen, Prigozhin heeft van Assad een heel mooi olieveld daarvoor gekregen. Dus Prigozhin... Persoonlijk. Ja, dus Prigozhin wordt hier beter van, wordt hier ook voor betaald. Wel heel cynisch dit, hè? Ja. En ze zitten niet alleen in Oekraïne en in Syrië, maar ze zitten ook in Afrika. Mm-hmm. Centraal-Afrikaanse Republiek, in Mali, in Soedan. En ze houden zich onder andere met de diamant- en goudwinning bezig. En daar liggen ook de Russische belangen. En dat bewaken ze ook. Dus ook in die, en, in die omstreek. Dat is alleen Wagner. En hoe groot is dat Wagner? Ik las ergens 50.000. Nou ja, goed. Maar goed, ze worden ook afgeslacht. Dus hoeveel zijn er nog? Precies. Wagner, de omvang wordt enkele tienduizenden mensen geschat. Ja. Ja, en dat toch een varieert een beetje. Ja. Want, en wat je nu ook wel hoort. En zeker dat clubje wat nu vecht in Oekraïne. De commandanten klagen over de kwaliteit van de strijders die nu binnenkomen. Want je ziet dat zowel het Russische leger als Wagner, ja, die vissen uit dezelfde vijver. Maar ze halen gewoon de gevangenissen leeg? Of is dat meer een beeld van de resten? Dat is gebeurd. Prigozhin natuurlijk niet een onbekende in het gevangeniswezen in Rusland. Is langs al die gevangenissen gaan reizen. Ja. Om mensen, hen, je krijgt of een half jaar of een jaar vechten voor Wagner. En dan krijg je gratie. Ja. Maar op een gegeven moment hield dat ook op. Dus ja, het is redelijk, de hele vijver is ook redelijk leeggehengeld. Maar kijk, nu kunnen we die Russen, die, nou ja, dat gaat natuurlijk bikkelhard toe. Maar zij zijn niet de enige in de wereld die privéleger. Ik ben ooit bij de Duke of Athol op bezoek geweest in Schotland. Maar dat was een soort operetteleger van de tuinman en de kok die dan een karabijn kregen uitgedeeld. Maar dat is een grap. Maar er zijn echt privélegers nog. Er zijn echt legio-privélegers. Er is een heel bekend boek over dit soort huurlingenlegers van de heer Singer. En die heeft al berekend dat 50 jaar geleden was de verhouding was 1 op 50. Op elke huurling had je 50 normale soldaten aan het front. En inmiddels is dat veranderd naar de verhouding 1 start tot 8, 1 start tot 10 ongeveer. En dat geeft wel aan dat het belang van dit soort groepen steeds groter is geworden. Ja. Ik las ergens cijfers Klingendaal dat ze denken dat er zo'n $800 miljard omgaat in die particuliere legers. Amerika ook, China ook, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika. Niet alleen de Russen dus. Nee, dat zijn ook wel de grootste landen. Dat is dan natuurlijk ook gedaan. Ja. Ja, nee, ja, kijk, we hebben ook de plaatjes, kennen we nog, vanuit Irak, waar we die verkoolde lichamen aan een brug zagen hangen, die waren opgehangen. Ja, dat waren Amerikaanse huurlingen. Dus het is niet uniek voor Rusland dat ze dit gebruiken. Huurlingen worden ook harder aangepakt waarschijnlijk. Ja, ja. Maar ze zijn zelf harder, maar ze worden zelf ook... Ze worden ook harder aangepakt. Hè. Eigenlijk hebben ze ook geen legale combatantenstatus, zo moet ik het mooi uitdrukken, in het humanitair oorlogsrecht. Er is nu wel een afspraak over gemaakt. Die is er sinds 2008. Mm-hmm. Dat heet het Montreux-document. Maar dat heeft geen binding. En het heeft ook niet een formele legale status. Mm-hmm. Maar er is nu wel door 58 landen die zich daaraan gecommitteerd hebben. Ja, ja. Onder andere ook de Verenigde Staten. Onder andere ook Rusland. Die wat uitspraken doet. Die zegt van de mensenrechten moeten in acht genomen worden. Ook door dit soort clubs. Maar het zegt ook iets over de landen die, waar deze clubs geregistreerd staan. Mm-hmm. Landen en een bepaalde verantwoordelijkheid waar deze clubs opereren. Ja. Dus daar gaat het over. Maar goed. Maar dat zal Poetin natuurlijk nooit doen. Daar heeft hij niks aan. Want hij wil juist dat ze. Ja, maar daar wordt hij ook niet op afgerekend. Aan het recht houden. Ja. Maar goed, is dit... Kijk, wij hebben natuurlijk een grootse geschiedenis met de VOC. Dat was ook een privéleger eigenlijk voor de Staten van Holland. Nou ja, goed, het is van alle tijden, hè. Maar de modernere vorm komt eigenlijk uit de midden jaren 60. Ja. En dan moeten we naar Groot-Brittannië. Daar was het Sir David Stirling, eigenlijk de oprichter van de SES. Die uiteindelijk uit de SES, hè, de Special Air Service, de bekende commando's uit Engeland. Mm. Het regiment wat nog steeds bestaat. Die was eruit gegaan en die is met een vriend... John Woodhouse, hebben ze eigenlijk hen Watchguard opgericht. Mm. En dat is de eerste geregistreerde in echt in bedrijvenvorm private military company geworden. Superspannend, Han. Toch nog even over de oorlog. Even een paar minuutjes nog. Het offensief nu. Ja, we lezen overal dat er zo'n offensief gaande. Ik kan nooit controleren. Ik heb het idee dat het één grote propagandaoorlog is. Je moet maar net aannemen wat je ziet. Dan wordt er weer een Leopard-tank kapotgeschoten. Dan breekt er weer een dam. Het zal allemaal waar zijn. Hoe staat het ervoor? Heb je enig idee? Nou, wat we vernemen is dat over de volle lengte van het front... en dat is toch in totaal, als je het helemaal uitrekt, meer dan 1000 kilometer... Mm-hmm. zie je in het noorden, hè, bij Lugansk, vinden nu speldeprikken plaats... waar eigenlijk Oekraïne voorzichtig aan het vechten is... om te kijken of ze daar door kunnen breken. Bij Bakhmut, daar wil ik zo nog wel iets over zeggen. Ja. En in het zuiden, bij Vuhledar, maar ook bij Saporitsja helemaal... daar... En daar zou nu ook sprake van zijn dat de eerste Leopard-tanks gesignaleerd zijn. Dat kan een indicatie zijn. Ja, met een kromme loop inmiddels. Dus ja, er is er één uitgeschakeld. Maar dat kan een indicatie zijn dat daar mogelijk toch de hoofdaanval gaat plaatsvinden. Ja. Want wij vermoeden, de hoofdaanval zit ergens. En daar is de concentratie. Gaan ze misschien doorbreken naar zwarte. Ja, maar daar is de concentratie van troepen. Dus als je daar meerdere leopards gaat aantreffen, is dat mogelijk een indicatie dat daar de hoofdaanval. Ze hebben ongeveer 240 van die westerse tanks, deels met Leopard, wat Brits speelt, nou noem maar op, wat Amerikaanse Abrams. Kunnen ze daar iets mee? Want het is weinig, toch? Nou, je moet het gaan concentreren. En dat is dus ook de vraag. En waar zien we dus voor het eerst die tanks opdoemen? Dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, we vermoeden dus dat daar de hoofdaanval. Want wat we nu zien over een volle lengte, dat zijn waarschijnlijk een aantal schijnaanvallen. Ja. En die gaan altijd vooraf aan de hoofdaanval. Mm-hmm. En daar zit ook om de Russen af te leiden. Ja, en daar zit ook niet de meeste materieel en de meeste mensen. Want die zit in je hoofdaanval. Ja, ja, ja. Maar het gaat er altijd aan vooraf. Want dat moet namelijk de tegenstander lokken om daar naartoe te gaan. Ik vind het bijna kinderachtig. Ik bedoel, de Russen hebben toch ook satellieten? Die kunnen toch zien waar de hoofdaanval zit? Ja, die zien dat toch? Ja, maar het is wel zo, kijk, als jij één keer een beslissing hebt genomen op het slagveld. Het is niet zoals bij een computerspelletje waar je op een knop drukt. En dan staan alle troepen 1000 kilometer verderop. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dus je moet beslissingen maken nu. Ik ga straks nog even over Bachmoed. Ten slotte, ja. Want dat is heel interessant, hè. Want die overdracht nu, dat is een heel kwetsbaar moment. Ja. Als troepen aan elkaar moeten overdragen, met name als... Dus de private legers eruit, officiële leger erin? Want er is ook geen eenhoofdige leiding, hè. Want de Wagnergroep concurreert met het Russische leger. En ook als een andere groep dat overneemt, daar zit geen eenhoofdige leiding. Dus dat leidt tot chaotische toestanden. Ja. En ook boven en onder het Bachmoed, ten noorden en ten zuiden daarvan, daar sluiten ze niet goed op het Russische leger aan. Mm-hmm. Daar zitten toch breuklijnen maar in. Maar het hele Bachmoed is toch niet zo? Het is een mini-Stalingrad. Het is niet belangrijk, toch? Het heeft geen strategische betekenis. Het is prestige geworden. Ja, ja. En kijk, als je Poetin hard wil raken in het gezicht, dan ga je dat binnen de kortste keren weer terug veroveren. Ja. Dus om hem dan in eigen land een beetje voor gek te zetten. Maar het belangrijkste voor de Oekraïners is toch, wat ik dan zo hier en daar begrijp, doorbreken naar die Zwarte Zee, zodat je de Krim isoleert. Ja, dan raak je hem echt. Dan wordt hij natuurlijk helemaal gek, Poetin. En dan mag je hopen dat hij niet naar kernwapen grijpt. Maar er zijn verschillende zaken of verschillende opties. Naar Gerson, dat telt nu niet meer mee, want dat is ondergestroomd. Dan heb je Zaporizhia en dan zou je naar beneden kunnen gaan, naar Melitopol, en dan doorstoten naar de kust. Dan eigenlijk breekt dan het geheel in tweeën. Mm-hmm. Maar dat kun je ook doen via Bachmoed naar binnen en dan naar beneden gaan, naar Mariupol. Hey, je bent een soort bureau-generaal, hè? Maar wil je er niet even heen? Gewoon kijken hoe het gaat. Ja, goed, je bent archerieman. Het bloed kruipt wel bij. Het kietelt wel om dat te zien. Maar ik denk dat we verstandig gaan doen om gewoon hier veilig... Man, bouwmeester hier te houden. Ja. Oké. Dokter Bouwmeester, ik dank u zeer. En dan nu, vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Ja, daar staat hij. Lars Brummel, gepromoveerd 30 mei. Universiteit Utrecht. Op een proefschrift onder de titel Navigeren tussen de staat en de straat. Mooi. Wanneer en waarom maatschappelijke verantwoording van belang is voor publieke organisaties. Dag Lars, kom er maar in. Wat zijn uw bevindingen? Nou, eerst, wat heb je onderzocht en wat waren de bevindingen? Ik heb inderdaad voor mijn promotieonderzoek hebben gekeken naar publieke organisaties, organisaties van de overheid. En met name hoe ze communiceren met maatschappelijke belanghebbenden, stakeholders in fatsoenlijk Nederlands, dus burgers, cliënten, gebruikers, afnemers van diensten. En inderdaad ook, en dan met name de vraag, wanneer en waarom is die maatschappelijke verantwoording nou belangrijk voor publieke organisaties? En wat uit mijn proefschrift blijkt, is dat voor dit soort organisaties, dus dan heb je het over organisaties als het UWV, het CBR, Kadaster, Staatsbosbeheer, dat die verantwoording belangrijk is. Weliswaar niet zo belangrijk als de verantwoording richting de politiek. De verantwoording aan de minister, die ze ook moeten afleggen. Dat zijn hun bazen uiteindelijk. Dat zijn uiteindelijk hun bazen. Ja. Maar dat die maatschappelijke verantwoording toch best wel belangrijk is. Ja. En dat zien we met name in situaties wanneer de media-aandacht voor dit soort organisaties groter is. En wat daarbij opvalt is dat die verantwoording dan met name voor dit soort organisaties ook met name naar de strategische kant heeft. Dus het belangrijk is voor de reputatie voor de organisatie. Ja. Gebruikt kan worden als een manier om het vertrouwen in de organisatie in stand te houden. Of het CBR, ik geloof door Alexander Pechtold geleid. Daar was wat gedoe over de examens, hoe dat er allemaal ging. Of fraude, ik weet niet eens meer. Volgens mij was het klopt, ja. Ja, toch? Nou goed, dan gaan ze communiceren met iedereen heeft een rijbewijs. Of is een rijbewijs aan het halen. Dus wat moeten ze dan doen, dokter? Ja, volgens mij in het geval van het CBR ging het inderdaad volgens mij inderdaad over de verlenging inderdaad de medische keuringen voor het rijbewijs. Dus inderdaad tot volgens mij inderdaad ouderen in dat wanneer ze hun rijbewijs moesten verlengen, dat dan niet altijd op tijd kwam. Ja. Dat natuurlijk zeker voor die groep mensen dan ook heel vervelend is. En wat je zag, wat zo'n organisatie dan doet. Je ziet het dat in eerste instantie leidt zo'n situatie leidt tot onrust. Ja. In de media, op sociale media. En je merkt dat organisaties daar heel erg gevoelig voor zijn. Dus inderdaad, wanneer zoiets speelt, wanneer zo'n mediastorm oplaait in het publieke debat, zie je dat die organisaties heel erg gaan interacteren met maatschappelijk belanghebbenden. En dan kan je daar met name denken aan koepelorganisaties of belangenverenigingen. Ja, ja. Dus voor mij in het geval van het CBR zag je toen net in die tijd dat ze inderdaad ook wel bewust inderdaad met de koppen bij elkaar zijn gaan zitten. Ook inderdaad met organisaties, een AWB of inderdaad een ouderenbond. Ja. Om inderdaad met dit soort organisaties inderdaad uitleggen wat ze deden. Ook uitleggen en verantwoorden wat ze gingen verbeteren. Ja, adviseert, dat is wel goed om dat te doen. Je zou ook kunnen zeggen, ach, iedereen in Nederland is boos, ik negeer het gewoon, we gaan lekker door. Ja, dat kan je op zich zeggen. En natuurlijk inderdaad, gelukkig gaat het in Nederland in de uitvoering van het beleid gaat het ook heel vaak goed. Wat je natuurlijk ziet is inderdaad wanneer zodra het misgaat. En natuurlijk hebben we de afgelopen jaren niet alleen bij het CBR, maar het lijkt of bij alles overal alleen maar misgaat. Of we het slechts bestuurde land van de wereld zijn nu. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Inderdaad, heel veel dingen gaan goed. Maar het is natuurlijk inderdaad in die paar gevallen, inderdaad in die uitzonderlijke gevallen waarin het slecht gaat en het vaak ook heel slecht gaat. Zie Groningen, zie de toeslagenaffaire, zie stikstof. Dat die consequenties voor burgers heel groot zijn. En burgers zijn natuurlijk ook voor hele belangrijke voorzieningen natuurlijk ook afhankelijk van dit soort organisaties. Heerlijk. En ik denk inderdaad wanneer het gaat over het vertrouwen en wanneer het vertrouwen in de overheid en daarmee ook in de politiek en in de democratie onder druk komt te staan, dat het inderdaad ook belangrijk is om inderdaad manieren te vinden om inderdaad goed uit te leggen, goed te communiceren wat je doet. Want dat is natuurlijk de grote doelstelling was van Rutte 4. Jongens, we gaan het vertrouwen herstellen. Nou, laat even of dat die politici lukt, dat is even daar gelaten. Maar vertrouwen in de instituties, van de rechterlijke macht tot voor mij part het CBR, is heel belangrijk. Ben je hoopvol? Je hebt er zo'n studie naar. Denk je van, die bureaucratie maakt wel een kans om het vertrouwen met de burger te herstellen? Als dat tenminste inderdaad zo beschadigd is als ik uit de media meen op te kunnen maken. Nou, laten we vandaag met het mooie weer toch maar optimistisch blijven. Maar ik denk dat daar ook wel een aantal kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Dus ik denk, ja, het moet mogelijk zijn om het vertrouwen van burgers in overheidsorganisaties te herstellen. Tegelijkertijd vraagt dat wel dat overheidsorganisaties ook echt op zoek gaan om inderdaad echt inderdaad naar die burgers. Ja. Inderdaad die burgers die getroffen worden door het beleid, om daar ook echt naar te luisteren. Wat je nu heel vaak ziet inderdaad bij vormen van maatschappelijke verantwoording is dat het toch best wel vaak gaat over de relatie tussen het bestuur van een uitvoeringsorganisatie en vaak belangenorganisaties, lobbygroepen, branchepartijen. Terwijl volgens mij als we echt naar het vertrouwen van de burger in de overheid willen herstellen, dan is het denk ik ook inderdaad voor dit soort organisaties, voor deze overheidsorganisaties, van belang dat ze ook echt in staat zijn om inderdaad naar die burger te luisteren die dagelijks te maken heeft met het beleid en de uitvoering van deze organisaties. Dat ze dat wel en sommige ministers nemen dan 70 voorlichters of zo aan. Ik weet niet of dat de beste. Maar wat hadden we er? We hadden er bijna 1000 in heel Den Haag, geloof ik. Voorlichters. Nou goed, daar ga jij dan weer niet over. Weet je wat we dan doen, Ant, als we de rubriek sluiten? Dan zeggen wij. Hora est. Heel goed. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Lars Brummel. Ik ga nu doorpraten met dokter Lisa Moetje. Als ik het goed zeg, ik moet even oefenen op jouw naam. Mugge. Mugge. Ja. Het is M omlaut GGE. Ja. En ik heb het nu 3 keer verkeerd gezegd. Dan gaat het nu goed, Mugge. Universitair hoofddocent politicologie aan de universiteit hier in Amsterdam. Jij doet onderzoek naar diversiteit en representatie in de politiek. En aanleiding is eigenlijk om met jou te praten over de. Nou ja, we hebben veel berichten gehad, bijvoorbeeld over minister Kaag, die enorm belaagd wordt, vooral online. En niet alleen online, weten we natuurlijk ook de fakkeldrager aan de deur. Maar meer in brede zin, natuurlijk, ambtsdragers worden nogal belasterd en bedreigd. Wat weten we eigenlijk nu? Hoe erg is het? Wat weten we? Ja, we weten dat bijna alle politici, dus bij Kaag is het natuurlijk heel zichtbaar, dus heel prominent. Maar veel politici die hebben te maken met geweld, intimidatie en haat. Dus het lijkt er inmiddels een beetje bij te horen. Wat natuurlijk slecht is voor de democratie. Ja. Is het Nederlands? Nee, het is absoluut niet Nederlands. We hebben lang gedacht dat geweld iets was wat vooral in het buitenland zat. En vooral als het te maken heeft met vrouwenhaat. We zien het in alle Europese landen. Ja, mannen en vrouwen hebben ermee te maken, maar vrouwen nog meer. Ja. En door de online, het online gemak waarmee mensen hun gal kunnen spuien, zie je daar toch ook wel echt een toename. Want het zal misschien in de jaren 70 ook wel gebeurd zijn, maar dan was het in de bruine kroeg waar ze zaten te mopperen, maar dan hoefden wij het niet te lezen. Nee, mensen moesten meer moeite doen, hè? Brieven schrijven, mensen echt opzoeken. Dat gebeurt ook nog wel, maar veel is online. Brieven schrijven? Ja. Maar... Dreigbrieven. Ook dat echt, ja? Oh, dat is wel heel dom, want dan ben je natuurlijk, word je meteen gepakt. Nou ja, ik doe onderzoek in Duitsland ook naar geweld tegen Kamerleden al daar. Ja. Daar horen we dat ook, dat ze brieven ook ontvangen. Is het erger in Duitsland? Ja, zeg, Duitsland heeft een beetje gezagscultuur misschien iets meer dan wij. Ik bedoel, bij iedereen, wij hebben een minister-president op de fiets. Die mag je uitschelden, toch? Nee, ik denk niet dat het een kwestie is van erger of niet erger. Wat we wel zien in Duitsland, meer dan hier volgens mij, is dat er... de extreme polen zijn heftiger, dus extreem rechts. De AfD, Alternatief voor Duitsland, is vrij extreem. En de linker, de linkse kant ook, Antifa. En daar zien we ook veel geweld, bijvoorbeeld tegen partijbureaus. Dus rechts grijpt linkse politici aan en linkse politici, rechtse politici. En we zien ook een toename sinds de AfD groot is in het Duitse parlement. Mm-hmm. Dat AfD-kamerleden vooral... vrouwen, maar ook andere mensen intimideren in het parlement. Ja, dat is een incident wat we hebben gehad met... volgens mij met Sylvana Simons ook. Mm-hmm. Althans, zo interpreteerde zij dat in het parlement. Dat ze bedreigd wordt, of althans een onveilige situatie. Mm-hmm. Ja, dat is een enorm containerbegrip. Ik weet nooit waar het precies op past. Maar laten we even over de vrouwen hebben. Overgrote meerderheid gaat richting vrouwen, die boosheid. En weet jij dan van wie het komt? Komt het altijd van mannen of komt het ook van vrouwen? Nou, we weten daar niet zoveel van. Dus veel is natuurlijk ook anoniem. Ja? En we hebben niet heel veel onderzoek naar de daders. Dus we weten het. Het is een ontzettende onderrapportage. Dus het is heel moeilijk. Cijfers zijn er niet veel. Dus er wordt wel in toenemende mate materiaal verzameld. Mm-hmm. Maar verzamelt D66 toch niet al die klachten? Die gooien ze bij justitie neer. Jongens, zoek uit wie dit zijn. Nee? Hoe D66 dat doet, dat weet ik niet. Okay. Volgens mij gaan partijen en politici daar ook heel verschillend mee om. Dus het was heel lang een soort van zwijgcultuur. Ook een soort van schaamte. En ook vooral van er niet zoveel aandacht aan besteden. Ja. Dus hou het op de inhoud. En wat Kaag dus wel heel goed doet, en daarin neemt ze een voortrekkersrol, is dat ze het echt benoemt en tegen strijdt. En rechtszaken begint. En dat is ontzettend goed. Dus je ziet het ook terug in haar beleid. Dus zij wil ook dat daar inderdaad... Maar waarschijnlijk wekt dat weer extra agressie op. Dat ze daar dan weer op... Dat zou kunnen. Ja, ze is gewoon ontzettend prominent. Ja. En dat weten we uit... Zij staat bij VAR op één. En Sylvana Simons ook. Ja. Ja. Maar goed, Sylvana Simons kan je nog van zeggen... die heeft extreme standpunten in veel opzichten. Maar Kaag is in zekere zin een middenpoliticus. Simons is van kleur, laten we dat ook niet vergeten. Dat helpt ook niet echt. Ja. Dus dat, is, dat zien we ook in het onderzoek. Dus er is een rapport van de Interparliamentary Union. Mm. En dat laat ook zien dat jonge vrouwen van kleur... nog eens extra te maken hebben met geweld. Die is gericht... tegen hun vrouw zijn en hun kleur. Maar we weten dus niet of het mannen zijn met kleine pikjes, zeg maar onder de 12 centimeter. Nou, over de correlatie tussen de grootte van geslachten en de daders en wat ze doen. Maar het is best interessant om te weten. Ik denk wel dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de daders en ook wat de motivatie daarvoor is. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dus ook hoe daders gesocialiseerd worden, of dat samenhangt met mannelijkheid en antidemocratische waarden. Dus dat is wel iets waarvan ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik kan ook zeggen dat we zitten een beetje in een transitie van een mannensamenleving. Patriarchaat heet het, geloof ik. Nou ja, veel meer vrouwenparticipatie. Ja, het gaat een beetje stroef, maar over een tijdje wendt het wel. Nou ja, kijk, als het punt is, rolmodellen zijn heel erg belangrijk voor vrouwen in de politiek. Mm-hmm. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in alle lagen. Parlement nauwelijks, hoor. In het parlement ook. Niet in het kabinet. Dit is het eerste kabinet waarin het gelijk is, aandeel mannen en vrouwen. De eerste keer. Ja. Dus dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Maar we weten dat om meer vrouwen op machtige posities te krijgen, rolmodellen, voorbeelden belangrijk zijn. Ja. En als vrouwen op zo'n positie die er zitten te maken hebben met geweld, dan kan het rolmodel-effect contraproductief werken. Dus dan zien jonge vrouwen en meisjes dat. Dat moet niet zijn. En die denken dan van, ja, als dat mijn voorland is, heb ik daar wel zin in. Dus weten we dat dus? Of vrouwen afzien nu van, zeg maar, politieke verkiesbaarheid? Er is ook weinig onderzoek, dus dat begint wel te lopen. Maar dat is wel een hypothese die we onderzoek je eigenlijk wel? Want je zegt eigenlijk de hele tijd, het is nog niet onderzocht. Nee, we zijn bezig. Ik ben nu bezig met een onderzoek naar online mobilisatie van geweld. Ook om inzicht te krijgen juist in die daders. Hoe mobiliseren ze zich? Hoe zijn ze verbonden in netwerken? Ja. Dat doen we in 8 landen, waaronder Nederland. Maar daar zijn we nu bij het codeboek. Dus die data hebben we eind dit jaar binnen. En ik doe zelf ben ik dus bezig met een onderzoek in Duitsland. Dat hebben we nu bijna afgerond over parlementariërs met een migratieachtergrond. En we hebben nu vooral gekeken naar hoe er wordt omgegaan met dat geweld en wat de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Je bent omgegaan, je bedoelt vanuit hoe mensen ermee omgaan. Ja, precies. Want Kaag is dus assertief, die zegt, ik het niet, ik doe er wat tegen. Ja. En anderen, kijk, Hugo de Jonge heeft natuurlijk eindeloos veel haat over zich heen gekregen, zeker in coronatijd. Ja, die zit nog wel op Twitter, maar die zet wel de reactiepanelen uit. Ik zit ook op Twitter, maar ik lees echt niet wat ze er allemaal onder aan het schreeuwen zijn. Keuze. Ik begin er niet aan. Nou ja, wat ik zag in Duitsland, dat er wel heel duidelijk onderscheid is tussen generaties. Dus dat jonge politici, voor jonge politici, die zijn gesocialiseerd. Ook met die sociale media. Ja. Het is ontzettend belangrijk voor ze. Dus kunnen ook niet echt zonder. Die kunnen niet zonder. Dus wat wij misschien nog hebben, is dat we denken, oh, dat is online, is een andere wereld. Voor maar je politici kunt het ook gebruiken om te zenden. Is hetzelfde. Dus ze hebben dat echt nodig ook om in contact te blijven met hun kiezers. Maar wel om zichtbaar te zijn. Ja. Ja, maar toch, ik bedoel, het is wel een keuze of je vrij op dat schavot wil gaan staan, de eieren en de tomaten klaarzet en gooi. Maar kijk, fysieke bedreigingen, dat is natuurlijk echt heel ernstig, kunnen we niks zeggen doen. Maar ik vind een of andere een zielige vent die 's nachts een tweet gaat sturen en een beetje stoer gaat zitten doen, is het eigenlijk wel zo belangrijk laatste. Het zijn er natuurlijk ontzettend veel. Jawel, maar ik krijg ook duizenden van die dingen. En ik denk gewoon, zak erin, joh. En dus die rapportage die er is, die laat zien dat het dus effect heeft voor zelfvertrouwen, mentale gezondheid, leidt tot slapeloosheid. En wat ik heb gevonden is dat het ook leidt tot een soort van kostenbatenanalyse. Dat politici inmiddels wel kunnen inschatten, zeker als ze er even zitten, van hoeveel haat gaat een bepaald onderwerp opleveren. Heb ik daar nu de mentale capaciteit voor om dit te doen? Heeft mijn staf daar de capaciteit voor? Het kost ontzettend veel tijd om daarmee om te gaan. Want het moet allemaal gefilterd worden. Mm-hmm. Moet bekeken worden. Moet er aangifte gedaan worden of niet. En dat neemt allemaal tijd weg van het politieke werk. En dan de voorbereidingen. Denken van waar ook fysiek, hè, waar kan je naartoe gaan? Ja. Dus dat hangt er ook van af van wat is de entourage die politici tot hun beschikking hebben om daarmee om te gaan. Maar merk je niet dat de nieuwe media die nu weer opkomen, kijk, Twitter is al best wel weer oude mensen gedoe. Facebook is eigenlijk dood, daar doen we niet meer aan. Ja. Instagram is al meer op beeld gericht. Krijg je een DM'tje. Nou goed, dat kan ook een schreeuwpartij van drol zijn of wat dan ook. Maar nu is het TikTok. En TikTok is heel erg beeldgedreven. En ik weet niet of mensen een filmpje terug gaan sturen met een scheldpartij. Dat is, denk ik, iets visueler en daardoor wat minder verbaal. Kan dat? Nou, ik heb in Duitsland 1 wat jongere politicus gesproken die dus heel erg gebruik maakt van TikTok. Ik zit zelf niet op TikTok en mijn kinderen ook niet meer. Dus ik heb niet kunnen meekijken wat er nou eigenlijk echt gaande is. Ja. Maar wat uit dat verhaal bleek, is dat het heel agressief is. En dat het een massale aanval was op TikTok. Ja. Waar zij mee te maken had. Okay, dus TikTok ook weer heel erg. Ja. Ja. Oké. Nou is er, Bergkamp heeft een brief geschreven van de Kamer. En die zei, nou, laten we gewoon Twitter hard aan gaan pakken. Mm-hmm. We dwingen Twitter eigenlijk om al deze haat rommel eraf te gaan halen. Om politici te beschermen en anderen. Ja, kansloos natuurlijk. Want Elon Musk die leeft volgens mij bij het verbale geweld. Ja. Dat is een verdienmodel. Ja. Ja, platformregulering is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Dus ik zou daar ook groot voorstander van zijn. Hoe effectief het is, weet ik niet. Maar het is een probleem wat heel veel kanten heeft. Dus het moet op verschillende punten worden aangepakt. Dus politici zelf moeten ondersteund worden. Mm-hmm. En tegelijkertijd moet er ook iets gedaan worden inderdaad aan die daders. En de haat van die daders en waar dat vandaan komt. Zou het ook kunnen, ik weet niet of je dat kunt onderzoeken, maar ik haalde wel eens iemand uit met zo'n scheldkanonade. En dan zeg je tegen mijn assistent, joh, geef mij een paar van die boodschappen. En dan ga ik met ze in gesprek. God, je bent heel erg boos. Ja. Vertel nou eens. En dan de meeste gevallen, soms blijven ze schelden, maar de meeste gevallen, ik doe het niet vaak hoor, zo nu en dan, zijn eigenlijk, wat aardig dat je antwoordt. En die voelen zich helemaal serieus genomen ineens. Ja. En dan denk dat ik aan de ene kant, vaak. Wat een loser mee. Maar aan de andere kant denk vaak. Ik ook van, eigenlijk is het ook geschreeuw om aandacht van eenzame mensen. Ja. Moeten we er ook niet iets zachter naar kijken? Want kennelijk zit er veel woede in mensen. Op de een of andere manier moet dat eruit. Ja, nou ja, wat jij noemt, dat voorbeeld, dat heb ik inderdaad heel vaak gehoord. Ja, het zijn vooral, meestal niet altijd, meestal mannen in mijn onderzoek dan, die dat gesprek aangaan. En dat zeggen, nee, het zou een heel interessant onderzoeks... Ze draaien 180 graden om als je gaat antwoorden op een redelijke manier. Ja. Ik zeg, ik heb geen zin in schelden, maar ik wil wel je argument horen. En dan, nou, dan voelen ze zich gezien. Ja. En dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. Dus ik zou ook zeggen, je kan de politie erop afsturen, maar je kan misschien ook een zachter gebaar maken. Soms. Zeker, ja. En dat is iets anders dan de een van de dwaas die met een fakkel op je stoep staat. Ja, absoluut. Ja, dat is een absoluut onderscheid. Maar, Okay. Er komt een Digital Services Act, zoals het dan mooi heet, vanuit Europa. 25 augustus wordt dat ding ingevoerd. Dus Europese wetgeving tegen nepnieuws en alles. Kan dat een rol spelen? Geen idee. Huh? Weet ik niet. We weten niet. We gaan het zien. Dat is wel een beetje de bedoeling, toch? Ja, ik hoop het wel, ja. Ja, maar goed. Ik wil eigenlijk weten hoe wij het nu als Nederland gaan doen ten opzichte van de rest van de wereld. Want de Nederlandse cultuur moet je toch ook terugzien in deze uitingen. Of, het is niet een exclusief Nederlands verschijnsel. Nee. Maar wij zijn natuurlijk extreem. Nou ja, er zit een generaal ook aan tafel. We zijn niet een erg hiërarchisch ingesteld land. Ik denk als jij met je uniform over straat loopt, dan dat niemand gaat salueren, toch? Nee. Nee, maar dat hoort ook niet bij Nederland, hè? Dat zit niet in onze cultuur. Nee, dat doet mij niet aan. Nee. En dus denk ik ook, maar dat is het leuke ervan, het niet hiërarchisch. Het andere is dat iedereen gewoon voor oud vuil uitgescholden kan worden. Ja, maar het gebeurt ook in andere landen. Ja. Dus ik heb heel veel contact natuurlijk met internationale collega's en wetenschappers. Ja. Laatst een workshop met mensen uit Denemarken, Zweden, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, overal. België, overal. Maar is de nieuwigheid er niet een beetje vanaf? Kijk, dat nieuwe medium kwam, dat je kon terugroepen. Dan denk ik, nu hebben we 10 jaar lopen schreeuwen tegen elkaar. Dus we gaan weer wat anders doen. Gaan we TikTok-filmpjes maken. Ik probeer even, of er niet ook een kering... Nou, want als je de hele dag iedereen loopt uit, dat gaat ook vervelen, volgens mij. Ja, lijkt me wel, Het lijkt me ook een heel slechte investering van je tijd. En maar, vooral openbaar maar maken, die types. Tot nu toe zien we vooral stijging. Ja. En maar als we nou gewoon Twitter en andere media zeggen, je kan niet anoniem schelden, dan gaat het. Je mag alles roepen. Mm-hmm. We hebben vrijheid van meningsuiting. Je mag iets vinden over iemand, binnen de grens van de wet. Je kan natuurlijk altijd civielrechtelijke zaak beginnen. Maar als het nou gewoon openbaar wordt. Ik denk dat er geen 3% overblijft van die idioten. En voor de rechter zitten ze dan altijd terug. Zo, ik heb spijt, ik ken niet wat ik deed. Met al die zulke slappelingen. Enfin, voorwaarts met je onderzoek. Ja. Dankjewel, Lisa, voor nu. Jongens, dan nog even dit. In de laatste zucht van deze show, een stukje Brideshead Revisited. U kent het wel, het boek van Evelyn Waugh. Magistraal verfilmd in 1981. En nu gaan ze toneel op. En toen zag ik ineens allemaal Abris in de stad hangen. En voor mij is het toch dat dromerige portret, hè, van afbrokkelende buitens en opbloeiende jongensvriendschappen. En misschien wel wat meer dan dat trouwens. Maar het is nu het brandpunt van een soort nieuwe cultuuroorlog geworden, waarbij zorgelijke geluiden klinken dat de conservativo's, zoals bijvoorbeeld Boris Johnson, gisteren afgetreden, ook een fan is. En dat mag natuurlijk niet. Laten we het werk van Wall eventjes eren, het niet politiseren en luisteren naar het rustgevende timbre van hoofdpersonage Charles, gespeeld natuurlijk door Jeremy Irons. I believed myself very close to heaven during those languid days of Brideshead. It is thus I like to remember Sebastian, as he was that summer, when we wandered alone through that enchanted palace. Oeh, zo mooi. Dat was Granada TV uit 81. Al de series daarna nooit bekijken. Helemaal niet interessant. Algemeen ontruimt nu de eten voor voorheen, de vrijzinnig protestant en de humanisten voor de tegenlichters van Argos. Rest bij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Geen geschreeuw, jongens. Dat doen we niet meer. Blijf denken. Blijf luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Je moet altijd de ander framen voordat jij geframed wordt. Beeldvorming is in Politiek Den Haag, of we dat nou leuk vinden of niet, misschien wel belangrijker dan ooit. We weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. In podcast De Spindochters ontrafel ik, Thijs van der Brink, samen met voormalig politiek adviseur Julia Wouters en oud-campagnestrateeg Raymond Mens, de politieke spins en frames. Je bent ons aan het overtuigen dat het verstandig was van Rutte om daar te gaan zitten. Luister De Spindochters, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Ook daar zit een enorme hoeveelheid spin in. De Spindokters. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond.